pije tu pato Jakuba. Jakubo Michała, viva ty, viva ja, kompania cała. A kto nie wypije, tego we dwa kije. Łupu, cupu, cupu, łupu, tego we dwa kije. Łupu, cupu, cupu, łupu, tego we dwa kije. Ci dobrze w tym bucie, w tym bucie, w tym bucie, w tym bucie, hej!